คอลัมน์สัพเพเหระธรรมใส่ใจและอดทนโดยมนสิการชาวพุทธหลายคนมักจะพูดว่าการได้เกิดมาใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องดีที่สุดในชีวิตเป็นบุญบารมีของเราที่ได้ทำมาเพื่อมาเจอพระพุทธศาสนาในชาตินี้แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จริงๆว่าเรื่องที่ดีที่สุดในชีวิตแบบนี้ดีขนาดไหนมีค่าขนาดไหนหลายคนให้ค่ากับเรื่องนี้แค่งานอดิเรกของชีวิตโดยการแยกส่วนชีวิตออกจากกันคือมีชีวิตปกติเป็นส่วนหลักและเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเสริมและคิดเอาว่าเอาไว้ว่างๆก็ค่อยมาวัดค่อยปฏิบัติภาวนาค่อยทำบุญว่างๆแล้วค่อยเป็นคนดีแล้วกันทำนองนั้นเพราะความสำคัญของชีวิตไปอยู่ที่เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องแฟนเรื่องลูกทำให้เราแบ่งชีวิตเป็นส่วนๆและเห็นการปฏิบัติธรรมเป็นงานอดิเรกเหมือนการไปเที่ยวดูหนังดูคอนเสิร์ตอ่านหนังสืองานอดิเรกไม่ใช่อาชีพเพราะไม่ใช่ความชำนาญเป็นสิ่งที่เราทำในเวลาที่เราว่างไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อเลี้ยงชีวิตอยู่ไม่ใช่สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตถ้าหากเราทำธรรมะเหมือนงานอดิเรกเราก็จะไม่เคยเห็นธรรมะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตทั้งที่ทางเดียวที่จะทำให้เราพ้นจากสภาพอันทนไม่ได้ก็คือทางนี้ที่สำคัญคือเราไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้จริงๆด้วยการแค่ไปวัด3เดือนครั้งไปปฏิบัติธรรม2ปีหนได้ฟังธรรม 2-3 หนแล้วสรุปเอาเองว่าตัวเองได้ปฏิบัติธรรมได้รู้จักธรรมะดีแล้วถ้าเราไม่แทรกเอาธรรมะลงในชีวิตประจำวันได้เรียนรู้ธรรมะผ่านประสบการณ์จริงที่ไม่ใช่การคิดที่เราคุ้นเคยแต่ผ่านความรู้สึกของเราเองเราก็จะไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วไม่เข้าใจที่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ฉลาดพอแต่เราไม่ใส่ใจพอต่างหากเพราะการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การทำครั้ง2ครั้งแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานหลังจากปฏิบัติภาวนาไปหลายๆปีสิ่งที่เรียนรู้คือเราต้องอดทนอดทนเพื่อสะสมการเห็นโลกตามจริงทีละนิดทีละนิดเพราะว่าเราเห็นโลกสมมุติเห็นโลกรวมมานานมากแล้วการเริ่มภาวนาแค่2อาทิตย์บ้าง2เดือนบ้างจะไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดที่สะสมข้ามภพข้ามชาติมาได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือต้องอดทนต้องมุ่งมั่นความยากของการภาวนาไม่ได้อยู่ที่วันที่เริ่มต้นแต่อยู่ที่การยืนระยะมากกว่าถ้าผ่านช่วงท้อช่วงกิเลสหลอกให้เลิกไปแล้วการภาวนาก็เป็นเรื่องธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องตั้งใจก็เป็นไปเองพระพุทธศาสนาไม่ได้มีค่าแค่งานอดิเรกที่จะไว้ปฏิบัติเมื่อยามว่างหรือเอาไว้บอกคนอื่นว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งเหมือนกันแต่มีค่ามากพอที่เราต้องทุ่มทั้งชีวิตลงไปเพื่อที่จะข้ามภพชาติที่เราอาศัยอยู่มานานนี้เป็นการลงทุนครั้งใหญ่กว่าครั้งใดๆในชีวิตบุญบารมีครั้งก่อนหน้าอาจจะพาเรามาพบพระพุทธศาสนาในชาตินี้แต่สิ่งที่จะพาเราก้าวต่อไปไม่ใช่บุญบารมีในการก่อนหากแต่เป็นการกระทำปัจจุบันของเราในวันนี้ต่างหากว่าเราจะท้อถอยเสียก่อนหรือเราจะไม่ให้ความสำคัญเสียก่อนและทำให้ตัวเองได้สูญเสียโอกาสครั้งสำคัญนี้ไปหรือไม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราในปัจจุบันนี้เอง